พูดถึงเรื่องวัดที่ผีดุเนี่ยวัดร้างที่อยู่ริมคลองบางระนกเนี่ยเป็นวัดโบราณที่ชำรุดทรุดโทรมจนที่สุดก็ถูกถอนพัทธสีมาเหลือแต่ซากเจดีย์แล้วก็ซากวิหารกับความรกครึมของต้นไม้เพิ่มความน่ากลัวให้กับบริเวณวัดตอนกลางคืนเป็นอย่างยิ่งทีเดียวพอพลบค่ำนี่ผู้คนจะเข้าบ้านดับตะเกียงนอนไม่ออกไปอยู่นอกบ้านฮะเพราะว่าลือกันว่าผีวัดร้างบางระนกนี่ดุเหลือเชื่อหลอกหลอนผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นแถวแม้แต่คนที่ไม่กลัวผีแบบสัปเหร่อยังเพ่นประชาแทบแตกมาแล้วท่านอธิปโตภิกขุได้บันทึกเรื่องราวของผีวัดร้างบางระนกจากปากคำของนายสอนเจริญรุกซึ่งประจนภัยกับผีวัดร้างเนี่ยเมื่อตอนเป็นเด็กๆคือตอนนั้นงานนมัสการพระปฐมเจดีย์วันเพ็ญเดือน12เนี่ยผู้คนนิยมไปเที่ยวกันมากเลยใกล้ๆก็ไปเพราะว่านอกจากจะได้นมัสการพระปฐมเจดีย์แล้วยังได้จับจ่ายซื้อข้าวของที่จำเป็นกลับบ้านกันอีกด้วยของขายเยอะที่นั่นพ่อกับแม่ของนายสอนที่เล่าเรื่องเนี้ยก็ไปเตรียมตัวออกเดินทางไปงานนมัสการพระปฐมเจดีย์โดยใช้เรือประทุน2แจวมีนายสอนกับญาติติดเรือไปออกจากบ้านที่ข้างวัดโมลีบางไผ่โดยพ่อกับแม่แล้วก็ญาติเนี่ยเปลี่ยนกันแจวเรือแจวหัวแจวท้ายการเดินทางก็ต้องออกตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเตรียมหุงข้าวทำกับข้าวไปกินแล้วก็แจวออกจากบ้านไปเรื่อยๆไปสว่างที่คลองบางระนกตอนนั้นก็จะแม่น้ำนครชัยศรีแล้วก็เรื่อยเข้าไปถึงนครปฐมนมัสการพระปฐมเจดีย์ซื้อของเสร็จแล้วก็เดินทางกลับทางเดิมแต่กว่าจะออกเดินทางกลับได้เนี่ยก็เสียเวลาพอสมควรจนกระทั่งทางญาติก็บอกกับพ่อแม่นายสอนบอกว่าน่ากลัวจะถึงวัดร้างก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะมั้งท่าทางจะไม่ค่อยดีนะความจริงมันจะต้องให้สว่างซะก่อนแต่ถ้ามันช้าขนาดนี้สงสัยยังมืดอยู่แถวๆคลองบางระนกเนี่ยแต่พ่อแม่นายสอนก็บอกไม่เป็นไรหรอกอย่าไปกลัวหรอกผีไม่หลอกคนไปทำบุญหรอกเรือมาเข้าเขตคลองบางระนกเมื่อ4:00กว่าจริงๆยังมืดตื้อๆอยู่เลยอากาศก็หนาวจนจับกระดูกน้ำกำลังขึ้นด้วยต้องแจวทวนน้ำก็ทำให้เรือช้าแล้วก็ตอนผ่านหน้าวัดร้างเนี่ยเสียงญาติพ่อนี่สวดมนต์พึมพำด้วยความกลัวเรือผ่านวัดมาจนถึงเจดีย์เก่าท้ายวัดตรงนั้นมีสะพานโค้งข้ามคลองบางระนกมาอีกฟากหนึ่งเสียงหมามันหอนรับกันระงมไปหมดคนที่พายหัวพายท้ายก็เร่งแจวจนเรือพุ่งยวบนายสอนก็มองลอดประทุนเรือออกไปแสงจันทร์วันเพ็ญมันส่องสว่างคือนั้นคืน15ค่ำเสียงฝีเท้าคนวิ่งตึกๆๆๆๆมาจากทางสะพานฝั่งวัดเนี่ยเห็นคนแต่งชุดขาวกำลังวิ่งอยู่บนฝั่งเนี่ยคนแจวท้ายก็บอกให้เบนหัวเรือออกไปอีกฝั่งนึงแต่ไม่ทันผู้ชายชุดขาวนั่นก็ก้มลงมองมาทางเรือเสร็จแล้วก็บอกไปไหนกันมาไม่รู้แล้วว่าที่นี่ใครๆก็กลัวกันถึงจะพากันมาระพายเรือเล่นอีกคนแจวนี่จำพรวดไม่ตอบอะไรทั้งนั้นแหละคนชุดขาวเนี่ยวิ่งกลับไปทางฝั่งวัดเนี่ยกลับไปขึ้นสะพานแล้วเสียงน้ำตูมเสียงใครเอาของหนักๆทิ้งลงในน้ำพอหันไปดูท้ายเรือก็ร้องลั่นเร่งแจวไม่คิดชีวิตเลยเพราะเสียงตูมตะกี้เนี่ยคือเสียงโลงผีหล่นลงในน้ำแล้วร่างขาวๆเพ่นพลุงลงมานั่งในโลงมันเอาอะไรไม่รู้เห็นมาขนาดพุ้ยน้ำลงแตกน้ำซาตามมาทางท้ายเรือทิ้งระยะห่างพอสมควรนะเรือออกพ้นวัดร้างผ่านตลาดบางคูเวียงผ่านหน้าวัดบางม่วงจนเกือบจะออกปากคลองบางใหญ่มันก็ตามอยู่นั่นแหละมีเรือบรรทุกอ้อยแล่นสวนทางมาบรรทุกมาจนกราบเพียบแปะเลยจะเอาไปส่งโรงน้ำตาลเรืออ้อยก็พุ่งเข้าหาโรงผีนะด้วยกำลังแรงเสร็จแล้วมีเสียงคนร้องเอะอะเสียงโดดน้ำดังตูมตูมคนบนเรือแจวที่นายสอนนั่งก็ชะลอความเร็วเบนหัวกลับไปช่วยคนที่ตกน้ำอ้อยลอยเป็นแพในเรือบรรทุกอ้อยล่มค คนที่อยู่ในเรือว่ายน้ำมันป๋อมแปมป๋อมแปมบ้างก็ว่ายเข้าฝั่งบ้างก็บุกขึ้นไปลุยโคลนบนตลิ่งด้วยความกลัวสอบถามคนในเรือบอกว่าทีแรกก็เห็นเรือแจวแจวพรวดพรวดนะสวนทางมาเสร็จแล้วก็พอดูข้างท้ายเรือแจวก็เห็นเรืออะไรไม่รู้รูปร่างประหลาดพายจ้ำตามมาหลบไม่ทันเรือบรรทุกอ้อยก็ชนเรือที่ตามมาดิดังตูมทีนี้คนบนเรือเห็นเต็มตาเลยว่าที่เห็นเป็นเรือเนี่ยมันเป็นโรงผีแล้วคนที่พายมาก็เป็นผีหน้าตาเฟะหมดเลยร้องเอะอะว่าเสร็จแล้วมันโดดขึ้นมาบนหัวเรืออ้อยเนี่ยหัวเราะตัวทีนี้ตัวใครตัวมาละเพ่นกันน้ำบานเลยรุ่งเช้าข่าวผีวัดร้างคลองบางระนกอารวาสนี่โจดจะไม่ทั่วเลยเพิ่มความน่ากลัวให้มากขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าทีเดียวผีที่อารวาสหลอกหลอนผู้คนเนี่ยเป็นผีโจรไม่มีญาติสมัยก่อนนู้นโจรร้ายมาจากถิ่นอื่นมาบุกปล้นบ้านเศรษฐีในตำบลบางระนกเนี่ยแต่ว่าแผนแตกเจ้าของบ้านเขาแจ้งตำรวจให้มาซุ่มเกิดปะทะกันอย่างดุเดือดปรากฏว่าโจรคนหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บพวกโจรด้วยกันก็ช่วยกันประคองมาจนกระทั่งถึงวัดร้างบางระนกก็ตัดสินใจยิงทิ้งเพื่อปิดปากก่อนไปยังใช้ดาบฟันหน้าซะเละเลยให้จำหน้าไม่ได้รุ่งเช้าตำรวจตามรอยเลือดมาพบศพโจรซึ่งหน้าตาเละหมดก็เลยชันสูตรศพแล้วก็ให้นำศพไปฝังรอญาติมาชี้ศพจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครมาแม้แต่รายเดียวนานจนศพเน่าเปื่อยแล้วก็ไม่มีใครไปใส่ใจมาจนกระทั่งผีออกอาละวาดหนักท่านอธิปโตภิกขุได้กล่าวเรื่องนี้บอกว่าวิญญาณของโจรที่ถูกฆ่าปิดปากเครียดแค้นฝังใจเพราะว่าก่อนตายถูกยิงก็เจ็บปวดทรมานอยู่แล้วพวกเดียวกันยังช่วยกันรุมฆ่าแล้วก็ทำลายโฉมเอาดาบฟันหน้าใช่ฝังก็ฝังแบบไม่มีการสวดศพหรือว่าทำบุญให้อดๆอยากๆ ก็เลยออกอาละวาดขอส่วนบุญแต่เนื่องจากตัวเองก่อนที่จิตจะดับเป็นโจรเป็นพวกปล้นตายแล้วก็ติดนิสัยเดิมคือแทนที่จะขอเขาดีๆกลับแสดงตัวหลอกหลอนเพื่อให้กลัวจะได้ทำบุญให้มั่งผู้รู้เขาบอกว่าถ้าหากว่าพบที่ฝังศพแบบนี้นะให้เอาไม้หลักมาปักเอาสายสินมาขึงเอาพระมาสวดบังสกุลอุทิศกุศลให้โดยตรงจากนั้นก็ขุดเอากระดูกขึ้นมาชาปนกิจให้ถูกต้องวิญญาณก็จะออกจากที่เดิมไปยังภพภูมิที่ดีต่อไปบางท่านก็บอกว่าให้หมอผีทำพิธีเรียกวิญญาณลงหม้อแล้วเอาไปถ่วงน้ำเนี่ยหมดเรื่องหมดราวจะได้ไม่อารวาสไม่หลอกหลอนแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เรื่องผีวัดร้างคลองบางระนกนี่ก็ยังเล่าขานสืบต่อกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ความเจริญแผ่เข้ามาวัดร้างก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่องราวของผีดุดุก็ถูกกลบด้วยกระแสของความหลากหลายของชุมชนเงียบกริบไปไม่อารวาสหรือไม่ก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่แล้วก็อาจจะเป็นได้ครับพูดถึงเรื่องผีเนี่ยว่าน่ากลัวนะแต่คนในบางคนนี่น่ากลัวกับผีอย่างครูตุ่นเนี่ยครูตุ่นแกเป็นคนมีเงินแล้วก็หาเลี้ยงชีพด้วยการปล่อยเงินให้ชาวบ้านกู้โดยมีหลักทรัพย์หรือว่าที่ดินที่นาเป็นหลักประกันในช่วงแรกๆที่ครูตุ่นหันมาเอาดีทางปล่อยเงินกู้แกก็ทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมามีการเอื้อเฟื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เอาที่ดินหรือว่าที่นามาจำนองทุกคนก็ให้ความนับถือเพราะใครๆก็ต้องการผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองได้อยู่แล้วแต่พอมาระยะหลังๆนี่ครูตุ่นก็ค่อยๆแสดงท่าแท้ออกมาให้เห็นนั่นก็คือความเป็นนักฉวยโอกาสคดในข้องอในกระดูกแม้ว่าครูตุ่นจะออกลายแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เนื่องจากมีคนจำนวนไม่น้อยที่พลาดท่าตกเป็นเหยื่อของแกนั่นก็คือการเอาโฉนดที่นาหรือว่าที่ดินมาไว้เป็นประกันแล้วแกก็หลอกให้ผู้มากู้เงินเซ็นเอกสารสำคัญในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยให้สัญญาเป็นวาจาว่าจะคืนให้ถ้าหากว่าผู้กู้สามารถหาเงินมาคืนให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้แต่สัจจะก็ไม่เคยมีในหมู่โจรเช่นเดียวคนโกงก็ไม่มีวันที่จะทำอะไรตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามหาเงินมาไถ่ถอนที่ดินที่นาของตัว แต่ก็ต้องได้รับการบ่ายเบี่ยงจากแกอยู่ร่ำไปอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ยอมให้ถ่ายถอนคืนง่ายๆจนกระทั่งเวลาล่วงไปพ้นกำหนดเวลาถ่ายถอนครูตุ่นก็จะยึดที่นาหรือว่าที่ดินแปลงนั้นทันทีชาวบ้านจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อโกงของครูตุ่นที่ทำได้ก็แค่สาปแค่แช่งเท่านั้นแหละไม่มีใครทำอะไรไปได้มากกว่านี้เสร็จแล้วก็เหมือนเวรกรรมมันตามทันเพราะว่าในขณะที่แกพยายามจะโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติจำนวนมากมายมหาศาลแต่ในเวลาเดียวกันแกก็ถูกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแกนี่ผลาญแกอยู่ตลอดเวลาครูตุลมีลูก4คนเป็นผู้หญิง3คนคนสุดท้องเป็นผู้ชายชื่อนายกรดนายกรดคนนี้ติดการพนันงอมเลยทำตัวเป็นนักเลงมีเรื่องกับคนโน้นคนนี้อยู่เรื่อยสร้างความเดือดร้อนให้พ่ออยู่เป็นประจำแต่ครูตุลก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในเรื่องลูกชายคนนี้ได้วันหนึ่งขณะที่นายกรดกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เสียพนันหมดตัวถูกคู่อริดักซุ่มยิงตายตายคารถเครื่องที่ขี่มาเนี่ยการตายของลูกก็ทำให้ครูตุ่นซึ่งเป็นพ่อเสียใจเป็นอย่างมากตรงกันข้ามกับชาวบ้านเขาดีใจกันใหญ่เพราะรู้ข่าวนายกรดตายแม้กระทั่งในงานศพก็ยังมีคนไปร่วมงานน้อยเต็มทีหลังจากที่ลูกชายสุดรักสุดโปรดตายไปครูตุ่นก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมความโลภที่เคยมีก็ลดน้อยถอยลงตอนนั้นสุขภาพแกไม่ค่อยแข็งแรงสาเหตุอาจจะเป็นเพราะตรอมใจแกก็อาจจะคิดว่าทำไปก็ไม่รู้จะทำไปเพื่อใครแล้วเพราะเมียแกก็ตายตั้งแต่ลูกชายคนสุดท้องอายุได้10ขวบลูกสาวทั้ง3คนก็แยกเรือนไปแล้วแล้วแกก็ไม่ค่อยชอบลูกเขยทั้ง3คนเท่าไหร่นักดังนั้นเมื่อนายกรดลูกชายไม่อยู่แล้วตัวแกก็เหมือนมีชีวิตอยู่ตามลำพังสุขภาพแกก็แย่ลงเรื่อยๆจนถึงขั้นล้มป่วยลงและครั้งนี้เองที่เกิดเรื่องราวให้ทุกคนได้รับรู้ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผลที่เกิดมาจากกรรมที่แกสร้างอาการป่วยของครูตุ่นนี่แปลกประหลาดจนทุกคนร่ำลือกันไปต่างๆนานาแม่ของคุณสมบูรณ์เล่าให้กับคุณสมบูรณ์ฟังบอกว่าตอนแรกๆที่ครูตุ่นล้มป่วยลงสภาพของแกนี่น่าสมเพชเวทนาเนื่องจากขณะนั้นแกอยู่เพียงลำพังก็เมื่อมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ้านแกรู้เรื่องเข้าก็ไปบอกลูกสาวของแกให้รับรู้ในตอนแรกลูกสาวทั้งสามของแกทำท่าไม่ใยดีอะไรกับการเจ็บป่วยของผู้เป็นพ่อแต่พอได้รับการยุยงจากสามีที่หวังผลประโยชน์และทรัพย์สมบัติของพ่อตาลูกสาวครูตุ่นก็ไปดูแลพ่ออย่างเสียไม่ได้การที่ลูกสาวไม่ค่อยรักหรือว่าผูกพันกับพ่อเนี่ยก็เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวแกไม่ค่อยจะดูดำดูดีกับลูกสาวเท่าไหร่นักแกจะรักแล้วก็ตามใจแต่ลูกชายคนเดียวเท่านั้นแหละไม่ว่าลูกชายจะประพฤติตัวชั่วยังไงก็ตามลูกสาวทั้ง3คนเขาก็เลยไม่พอใจที่เรียกได้ว่าเมื่อแยกเรือนไปแล้วก็แทบไม่ได้กลับมาบ้านพ่ออีกเลย ครูตุลถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหมอที่นั่นก็พยายามวินิจฉัยโรคแล้วก็รักษาไปตามอาการนอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนอาการป่วยก็ไม่ดีขึ้นอาการของแกมีลักษณะแปลกคือบางครั้งไอ้ที่บริเวณท้องหรือพุงเนี่ยอยู่ๆก็จะพองตัวขึ้นมามากเหมือนกับผู้หญิงท้อง9เดือนหรือคล้ายกับลูกโป่งใบใหญ่ที่ถูกสูบลมเข้าไปจนมันใหญ่แทบจะระเบิดออกมาเนี่ยตอนที่เกิดอาการนี้ขึ้นนี่ครูตุ่นจะร้องโหยหวนอย่างทุกข์ทรมานหน้าตาในบิดเบี้ยวแสดงความเจ็บปวดนะที่เกิดขึ้นข้างในนี่นะน้ำตาไหลพรากพรากอาการนี้มันจะเกิดขึ้นราวๆ 5-10 นาทีจากนั้นพุงแกก็ยุบนะแล้วอีกไม่นานก็พองขึ้นมาอีกสร้างความทุกข์ทรมานสลับกันไปสลับกันมาอย่างเนี้ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านต่างก็ลงความเห็นทางเดียวกันเกิดจากผลกรรมความโลภละโมบคดโกงเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวไม่รู้จักพอเหมือนคนที่ตะกละกินเท่าไหร่ไม่รู้จักพออิ่มจนท้องแทบแตกแล้วก็ตามท้องของแกก็เลยพองขยายใหญ่ขึ้นจนแทบจะปริแตกเจ็บปวดทรมานอาการแกก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดก็เกิดลูกสาวครูตุ่นออกไปหาชาวบ้านที่เคยถูกครูตุ่นโกงที่ดินไปแล้วก็บอกกับทุกคนบอกว่าครูตุ่นสั่งให้คืนที่ดินทุกแปลงให้กับคนที่เป็นเจ้าของที่คืนโฉนดให้โดยไม่ต้องนำเงินไปถ่ายถอนเมื่อทุกคนรู้ข่าวก็ดีใจพากันไปเยี่ยมครูตุ่นที่ยังนอนป่วยอยู่ที่บ้านไปถึงทุกคนต่างได้เห็นภาพที่แสนจะอเนจอนาถแกนอนตัวเหยียดเกร็งอยู่บนที่นอนในห้องสองมือกำแน่นตาให้เหลือกเลยที่ท้องแกนี่ปูดบวมเบ่งพองขยายใหญ่โตปากก็ร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวด แล้วประโยคหนึ่งที่แกร้องขึ้นมามันก็ทำให้ทุกคนที่ได้ยินถึงกับขนลุกสู้แกบอกว่า ดินดินเอาดินมาข้าอยากจะกินดินขอดินมาให้ข้ากินหน่อย ภาพของครูตุ่นที่ได้รับความทุกข์ทรมานเวลานั้นทำให้หลายคนเกิดความกลัวลูกสาวแกที่เคยเกลียดพ่อถึงตอนนี้ก็ไม่อาจจะกลั้นน้ำตาสงสารพ่อจับใจไม่รู้จะช่วยเหลือได้ยังไงในที่สุดทนคำร้องขอจากพ่อไม่ไหวลูกสาวครูตุ่นคนหนึ่งก็ลงไปที่ใต้ถุนบ้านไปหยิบดินขึ้นมากำมือนึงแล้วก็เอาขึ้นไปให้พ่อเพื่อยุติความทรมานของแกเพราะครูตุ่นได้ดินนี่แกก็กัดกินมันอย่างหิวโหยจนกระทั่งไม่นานแกก็สิ้นลมด้วยอาการสงบเหมือนกับแกได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็พึงพอใจแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องจริงที่แม่คุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังปัจจุบันลูกสาวทั้ง3คนของครูตุ่นยังมีชีวิตอยู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องผลของกรรมที่ตามมาสนองบุคคลผู้ที่มีความประพฤติในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ฟังกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกใครก็แล้วแต่เมื่อก่อไว้วันหนึ่งเวรกรรมที่ทำไว้มันก็จะต้องมาสนองแน่นอนเหมือนอย่างครูตุ่นคนนี้ครับ